एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम अलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 39वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है काजे दा तो ओमोइमासु, यानी लगता है सर्दी लग गई है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। अन्ना की तबीयत खराब है और वो छात्रावास की प्रभारी के साथ अस्पताल आई हैं। अब उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। तो सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है काजे दा तो ओमोइमासु, यानी लगता है सर्दी लग गई है। どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले डॉक्टर ने अन्ना से पूछा, どうしましたか？ यानी क्या हुआ? どう का शाब्दिक अर्थ है कैसा। しました है क्रिया, します यानी करना का भूतकाल रूप, और का प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। どうしましたか भाव है क्या हुआ। अगर आपको लगे कि कोई परेशान है तो उससे पूछ सकते हैं どうしましたか। अन्ना ने जवाब दिया सेकी गा देमास, यानी खांसी हो रही है। सेकी का मतलब है खांसी। ना वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और देमास का मतलब है निकलना। इसके बाद छात्रावास प्रभारी ने अन्ना की बीमारी के लक्षण समझाते हुए कहा नेत्सुमो 37.8 दो आरिमास, यानी 37.8 डिग्री बुखार भी है। नेत्सु का मतलब है बुखार, मो का मतलब है भी, और 37.8 दो का अर्थ है 37.8 डिग्री। इसमें 37.8 है संख्या 37.8, जिसमें टेन का मतलब है दशमलव, उसके बाद आया शब्द दो यानी डिग्री। जापान में शरीर और वातावरण का तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। वाक्य के अंत में आई है क्रिया अरिमास, यानी है। क्रिया अरिमास ये दर्शाती है कि कोई चीज कहीं उपस्थित है या किसी के पास है। अगर कोई बीमार हो और उसे भाषा ना आती हो तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो चलिए सीख लेते हैं कि बीमारी के कुछ आम लक्षण जापानी भाषा में कैसे बताते हैं। सिर के लिए जापानी शब्द है अतामा, और दर्द है को कहते हैं इताई देसु। तो सिर में दर्द है कहने के लिए वाक्य होगा अतामा गा इताई देसु। अगर कहना हो कि पेट में दर्द है तो पेट के लिए शब्द है ओनाका, इसलिए वाक्य बनेगा ओनाका गा इताई देसु, यानी पेट में दर्द है। दांत को कहते हैं हा, तो दांत में दर्द है को जापानी भाषा में कहेंगे हागा इताई देसु। अन्ना की बीमारी के लक्षणों के बारे में सुनकर डॉक्टर ने कहा नोदो मिसेते कुदासाई, यानी गला दिखाइए। नोदो का मतलब है गला, ओ कर्म कारक है मिसेते है क्रिया मिसेमास, यानी दिखाना का ते रूप, और क्रिया के ते रूप के साथ जुड़ा है कुदासाई यानी कृपया, जो बताता है कि बोलने वाला अनुरोध कर रहा है। अन्ना की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा काजे दा तो ओमोइमासु, यानी लगता है सर्दी लग गई है। यही आज का मुख्य वाक्य है। काजे का मतलब है सर्दी, दा है विनम्र भाव बताने के लिए वाक्य के अंत में लगने वाले शब्द देस का अनौपचारिक रूप, और तो ओमोइमासु का मतलब है लगता है कि। इसका इस्तेमाल बोलने वाले का विचार, मत या अंदाजा बताने के लिए होता है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज हमने अपनी राय बताने का तरीका सीखा. पाठ में जो वाक्य आया था वो था काजेदा तो ओमोइमास, यानी लगता है सर्दी लग गई है. अपनी राय बताने का तरीका जानना बहुत जरूरी है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं तोकुनागा सेंसे से. तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, अपना विचार, मत या अंदाजा बताने के लिए पहले अपनी बात कहें और उसके बाद लगाएं तो ओमोइमास, यानी लगता है कि. क्रिया ओमोइमास का मतलब है सोचना, और जो भी आप सोच रहे हैं उसके बाद लगता है तो. तो ओमोइमास, यानी लगता है कि से पहले क्रिया का मूल रूप या ता रूप लगाया जाता है. जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि लगता है वो आएगी, तो वो के लिए शब्द है कानोजो. ये स्त्रीलिंग शब्द है. क्रिया आना के लिए जापानी भाषा का शब्द है किमास, जिसका मूल रूप है कुरु. तो वो आएगी कहने के लिए जापानी में कहिए कानोजो वा कुरु. अब इसमें जोड़ दीजिए तो ओमोइमास, यानी लगता है कि. तो वाक्य बना कानोजो वा कुरु तो ओमोइमास, यानी लगता है वो आएगी. जब तो ओमोइमास से पहले ई विशेषण आता है तो उसका रूप नहीं बदलता. मान लीजिए आप कहना चाहते हो कि मुझे वो सुंदर लगती है, तो सुंदर के लिए शब्द है उत्सुकुशी. इसलिए वाक्य बनेगा कानोजो वा उत्सुकुशी तो ओमोइमास. जब तो ओमोइमास से पहले ना विशेषण लगता है, तब विशेषण के बाद दा जोड़ते हैं. जैसे अगर वाक्य है मुझे वो सुविधाजनक लगता है, तो इसमें वो के लिए शब्द है सोरे. सुविधाजनक को जापानी भाषा में कहते हैं बेंडी. ये ना विशेषण है, इसलिए इसके बाद हम जोड़ेंगे दा, तो बन जाएगा बेंडी दा. तो वो सुविधाजनक है बोलने के लिए जापानी में कहेंगे सोरे वा बेंडी दा, और इसके साथ जोड़ेंगे तो ओमोइमास, यानी लगता है कि. तो वाक्य बनेगा सोरे वा बेंडी दा तो ओमोइमास, यानी मुझे वो सुविधाजनक लगता है. ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा. और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की. पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं. आज की ध्वनि है खांसी की आवाज. इस तरह की हल्की खांसी के लिए शब्द है कोंग कोंग. लेकिन अगर किसी को ऐसी जोर की खांसी हो रही हो तो उसके लिए शब्द है गुहो गुहो. इस शब्द से पता चलता है कि कोई खांसी के कारण ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द. अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर. अस्पताल में भुगतान के समय और दवा खाने में दवा लेते समय वहाँ के कर्मियों ने ओदाई जी नी कहा, यानी अपना ख्याल रखिए. अपने लिए सबकी फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा. अब तो बस जल्दी से ठीक होना है. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 39वां पाठ? अगली बार बताएंगे कि छात्रावास में आन्ना की तबीयत कैसी है. तब तक के लिए सायोनारा.